Kinde 3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lutego. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Lodołamacze ruszają z Włocławka. Będą kruszyć zator lodowy, który tamuje przepływ wody w Wiśle w okolicach Płocka. Już ponad 2 miliony osób zaszczepiły się w Polsce przeciwko koronawirusowi. Ostatniej doby przybyło 6,5 tysiąca nowych przypadków COVID-19. W serwisie też pożegnanie legendy. Po południu na Dolnym Śląsku pogrzeb mistrza kolarstwa Ryszarda Szurkowskiego. Lodołamacze w akcji. Będą kruszyć lód na Wiśle. Wody Polskie zdecydowały o wysłaniu jednostek na rzekę. Prezes Przemysław Daca powiedział, że uruchomienie lodołamaczy umożliwia temperatura, która jest na poziomie minus 2 stopni z tendencją rosnącą. To są warunki, które umożliwią podjęcie wstępnej akcji lodołamania. Zobaczymy, co uda się zrobić, podkreślił prezes Wód Polskich. Akcja może potrwać kilka tygodni. Służby podają, że sytuacja na Wiśle jest stabilna i w miarę bezpieczna. Poziom wody w Płocku spadł o 20 cm i obniża się na wszystkich wodowskazach w okolicy. Czoło lodowego zatoru na rzece przemieściło się z okolic Płocka w stronę Kępy Polskiej i Wyszogrodu, gdzie poziom wody rośnie, ale nie przekroczył jeszcze stanu alarmowego. Jest najnowszy bilans epidemiczny. Ostatniej doby w Polsce wykryto 6586 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej w województwie mazowieckim, ponad 1000. W całym kraju zmarły 284 osoby z COVID-19. Przeciwko koronawirusowi zaszczepiło się już 2 071 009 osób. Pierwszą dawkę przyjęło do tej pory prawie 1,5 miliona ludzi, drugą nieco ponad 600 tysięcy. Wczoraj zaszczepiono 71,5 tysiąca osób. Kolejne ofiary mrozów w Polsce. Ostatniej doby zmarły 2 osoby, informuje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zima intensywna jest z nami. Mamy do czynienia z niskimi temperaturami i niestety minionej doby 2 osoby zmarły w wyniku wychłodzenia. Jedna w województwie podkarpackim i jedna w województwie pomorskim. Od 1 listopada, jak podaje Komenda Główna Policji, to już 46 zgonów w wyniku wychłodzenia. Bożena Wysocka apeluje, by reagować na sytuacje, które mogą zagrozić czyjemuś życiu. Wystarczy telefon pod numer 112. Dziś i jutro lekka odwilż. W poniedziałek mrozy wrócą. Szczególnie zimno będzie nocami. O 14 w Wierzchowicach koło Świebodowa na Dolnym Śląsku pogrzeb legendy polskiego kolarstwa Ryszarda Szurkowskiego. Był mistrzem świata, dwukrotnym srebrnym medalistą olimpijskim i czterokrotnym zwycięzcą wyścigu pokoju. Kolarz zmarł 1 lutego, miał 75 lat. Żegnamy osobę wyjątkową, podkreśla trener i sędzia zapaśniczy Andrzej Supron. Miałem ogromne szczęście, że na swojej drodze spotkałem takiego człowieka, przyjaciela, życzliwego, bardzo pomagał. Żegnamy człowieka, który stworzył historię polskiego sportu. Poważany był nie tylko w kraju, ale również za granicą. To był ambasador naszego wspaniałego polskiego sportu. Ryszard Szurkowski został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju i upowszechniania kolarstwa w Polsce oraz krzewienia i propagowania kultury fizycznej i idei olimpijskiej. Dziś Światowy Dzień Radia. W Polskim Radiu specjalne audycje. Za chwilę na naszej antenie Zakochani w Radiu. Audycja Piotra Łodeja. W Polskim Radiu Chopin. Wieczorem specjalne wydanie Kina Polonia. Mariusz Gradowski, opowiadając o złotych czasach radia Udego Allena, wprowadzi też wątki chopinowskie. Jak to zrobi? Jest to wielka zagadka, także dla nas samych. Wiemy tylko tyle od autora, że będzie naprawdę bardzo ciekawie. No i oprócz tego taka zabawa na Facebooku, zabawa, konkurs słuchaczy. Nagrodzimy rozesłaniem interesujących propozycji fonograficznych Polskiego Radia Chopin i nie tylko. Mówił dyrektor anteny Marcin Gmes. W ofercie anteny znajdą się transmisje i retransmisje koncertów, głównie festiwali chopinowskich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Temperatury dużo wyższe niż wczoraj. Od minus 4 stopni na południowym wschodzie do zera na północnym zachodzie. Nadal w wielu miejscach będzie padał śnieg. Intensywniej na Pomorzu i Pogórzu Karpackim. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Sponsorem programu jest producent Depresanum. Suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

We watch the shows, we watch the stars on video. Minut po godzinie 11 właśnie od innego utworu chyba nie mogliśmy zacząć. Zastanawialiśmy się, od czego dziś Światowy Dzień Radia. Wspólnie z Państwem, od jakiego utworu muzycznego i chyba Queen na dzień dobry jeszcze przed południową porą, jak znalazł. No i także dziś konkurs, o którym wspomniałem tylko jednym słowem. Nie tylko u nas w audycji Zakochani w Radiu, także po 12 Tomka Rządy w audycji Trójka, Żąda debiutów. A finał naszego konkursu przed godziną 14. Już teraz zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym konkursie, do wygrania słuchawki, ale nie takie malusieńkie słuchawki na uszy. Będą także do wygrania trójkowe kubki, albumy okolicznościowe i też nie byle jakie, bo to dwupłytowy album jubileuszowy na 95-lecie Polskiego Radia. Konkurs SMS-owy, wszystkie szczegóły i regulamin na naszych stronach internetowych. Przypomnę, numer 71335, złoty 23 za wysłanie jednej wiadomości. A dziś chcielibyśmy Państwa łączyć w zabawę i takie zastanowienie się także, dlaczego czy za co kochają Państwo radio. No, niby pytanie oczywiste, ale odpowiedzi pewnie będzie mnóstwo i na te najbardziej kreatywne czekamy. 71335. Dlaczego, za co kochają Państwo radio? Czekamy na Państwa wiadomości do 13.45. Nagrody także czekają. No a za chwilę pierwszy gość, którego zapytam o jego miłość do radia i o początki pracy w radiu. A w naszym studiu dziennikarz muzyczny Trójki, Marek Wiernik. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeden z tych zakochanych w radiu. No tak, tak strzelam. Trochę. Mhm. Bardzo zakochany? Tak. Nie, no najpierw jest ten proces zakochania, a potem to już się kocha, bo to tak przynajmniej ja znam taką wersję. A potem mijają dziesiątki lat i to jest już taka próba czasu, bo to też można długo dyskutować. No. Takie związki też nie zawsze wytrzymują. Trzeszczy? Temat na inne opowiadanie, ale ja wcześniej, bo ja taki jestem pobudliwy, że już jako małe dziecko się zakochałem w radiu. A pamiętasz ten pierwszy moment, że się zakochałeś właśnie, że to było to? Taki dokładnie pierwszy moment nie, ale jakoś mi się tak kojarzy jakaś grypka czy przeziębienie i leżenie pod kołderką i kilka latek człowiek ma i grało radio. To wtedy była tylko jedynka, to Edwarda Ciukrzy, zespół mandolinistów, orkiestra Edwarda Czernego, a potem jakieś amerykańskie orkiestry się zaczęły pojawiać, a potem jakiś Presley gdzieś w radiu się pojawił, no i od rana do nocy przy radiu. Aha, który to był telewizji rok? Nie było. Nie, no to mówię, że byłem dzieckiem, no. To niedawno. Teraz to już jestem tylko zdzieciniały. Nie, to proszę nie mylić. Tak. No i co dalej, jak się to potoczyło, że to przeszło potem, w pasję i w pracę? No tak, a potem to się już potoczyło. Potem przyszły lata 60., tak dekadami możemy sobie to omawiać. Czyli no to moje pokolenie żyło Radiem Luxemburg, prawda? I jak dziś pamiętam to radyjko malutkie takie i pod kołderką człowiek nurkował. Co ty z tą kołderką? Tak, bo wszystko się z kołderką mi kojarzy i to radio kojarzy, ale może młodsi słuchacze może tego nie uwierzą w to, jak to wyglądało. Rodzice spali obok, w nocy było jako tako słychać... No lepsza jakość, bo wtedy urządzenia przemysłowe nie zakłócały. Tak. Długopisik, latareczka malutka, notesik i zapisywanie oczywiście ze słuchu wszystko. Fonetycznie, tak. Tak, potem dopiero wypady do Empiku i prawda, żyletka i wycinanie to, co drukowało. I to się tak pisze. Jak to w ogóle, bo dopiero wtedy konfrontacja, tak? No. Jak się ten zespół naprawdę nazywa i tak. No to takie historie, ale to wszystko w zasadzie czekało się na tę noc, żeby sobie włączyć ten laksik. Aha. No i to już był kolejny zatem krok do tego zakochiwania. Potem szkoła i już dziennikarstwo muzyczne, czyli jazz i już comiesięczne artykuliki, malutkie sylwetki zespołów, dostęp do prasy angielskiej, bo rodzina za granicą, więc miałem to ułatwione trochę zadanie. No a potem już jako też uczeń pierwsze radio, radiostacja harcerska i granie bluesa. I to właśnie tu, po tej stronie mikrofonu, po tej stronie radia. Już, tak, jeszcze z Markiem Dudkiewiczem to robiłem. Znanym autorem tekstów, ale my razem zaczynaliśmy od pisania o muzyce, tylko on poszedł w pisanie tekstów, a ja przy mikrofonie zasiadłem. Czyli to były te pierwsze moje kontakty, czyli radiostacja harcerska. I audycje muzyczne. Nie ciągnęło cię do niczego innego? Festiwale bluesa. Nie, bo ja byłem zafascynowany wtedy. Wtedy blues to było coś zupełnie szokującego, nowego. Wiedzieliśmy, że od bluesa wszystko się zaczęło, prawda? Wszystko z bluesa wyszło. Więc bluesowe, potem różne inne prace i wyjazdy do Anglii. Ale ciągle do tego radia cię ciągnęło, tak? Czy za granicą, czy tu, to zawsze przy radiu. No i potem to się zaczęła już taka naprawdę wielka miłość, czyli 79 rok, tu Myśliwiecka. Do radia z walizkami się wchodziło, prawda? Żeby zrobić audycję dwugodzinną, na przykład to trzeba było mieć kilkanaście kilogramów płyt. Takie to były początki, bo z winyli przecież te audycje się robiło. Ja się wymieniałem, czyli ja oddawałem winyle i za to dostawałem CD. Mhm. Więc sporo tych płyt poszło do ludzi, no ale sporo jeszcze jest. To były te początki. No a potem, tak, potem już cały ten rok, tonacja Trójki, zapraszamy i tak dalej, i tak dalej. Interrupting all programs. This is radio crash on pirate satellite. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Cuban army surplus or refusing of the lights. This is radio crash on pirate satellite. Yeah! years of urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm. The mushroom cloud. This is Radio Cash. Don't need that primo swell. Będzie seria trudniejszych pytań. Pierwsze z nich. Co jest takiego w radiu, że radio kochasz, uwielbiasz i słuchać, i pracować w nim? Co my radiowcy kochamy w tym medium? To, ale tego nie można odrywać od czasu i od tego, co działo się te pół wieku, 60-70 lat temu. To jasne, to jest konsekwencja temu, tego, bo wtedy nie jesteś. Było tych innych wynalazków, tak to szatańskich, diabelskich. No ale zobacz, są nowe wynalazki i to cię ale nie odciąga. To znaczy, to nie to, że ja zupełnie nie zerkam tam w telewizor, czy to na zasadzie takiej przygody, odskoczni. Na zasadzie ja się lubiłem sprawdzać. Z jednej strony, z drugiej strony zapowiadając koncerty, potem sam występując, będąc zapowiadanym. No jakoś tak do dziś lubię próbować. Mm-hmm. I wyzwania przeróżne. No dobra, ale nie uciekniesz od odpowiedzi na pytanie, co jest takiego. No to wtedy to było jedyny kontakt ze światem. Muzyka raz, no i to, co się działo w świecie, czyli ja tu powiedziałem Radio Luxemburg, ale jeszcze jedno było bardzo ważne dla mnie, Radio Wolna Europa. I to się tak wymiennie. W godzinach popołudniowych 18, jedna audycja 19. I tam też były kapitalne audycje muzyczne. To jeszcze też warto o tym wspomnieć. No właśnie o to chciałem też zapytać. Muzyka czy słowo? Ty jesteś od muzyki, redaktorem muzycznym. Teraz, jakbyś to miał podsumować, co jest dla ciebie ważniejsze? Nie, zawsze była ważniejsza muzyka, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, interesowałem się i filmem, no i sportem cały czas też i gdzieś tam poważniejszymi sprawami, bo w radiu zajmowałem się różnymi sprawami. To kiedyś to było tak, że i teraz to się nazywa lifestyle'owe, tak? Kiedyś trzeba było się na wszystkim znać, teraz już taka jest większa specjalizacja, prawda? No ale oczywiście najlepiej lubię być przy mikrofonie ze słuchawkami, bo lubię słuchać dobrej muzyki, którą sam sobie przygotuję. Wybieram i tak to jest do dzisiaj i słucham to, czego lubię. Powiedz, to też nam towarzyszy tu w studiu, zapala się czerwona lampka. Co czujesz w tym momencie? Nawet po tylu latach z takim bagażem doświadczeń radiowych. Co czuję? No przede wszystkim ja starałem się, oczywiście no, różnie to wyglądało, ale jest to jakaś koncentracja i spięcie się i gdzieś tam w głowie. To dobrze zwróciłeś uwagę na to, że trochę rutyna może przeszkadzać, prawda? Czy powtarzalność pewnych sytuacji, więc dobrze jest pracować nad sobą cały czas. Często tak jest, że radio no, jest postrzegane przez pryzmat prowadzącego, tego głosu, który słychać z głośnika, ale ja chciałbym zwrócić szczególnie uwagę właśnie w takim dniu jak dziś, w dniu radia, na realizatorów. Bo to, no właśnie. To bardzo ważna sprawa. Ja może na przykładzie Trójki, bo to było zawsze dla mnie szkoła. Zacznę od tego, że jak ja startowałem w radiu, no to przecież nie było żywych programów, no tylko tak. Audycje się nagrywało, pisało teksty na maszynie. Prawda? Jako takiego prowadzącego audycję też nie było, bo był przecież speaker. Tak, tak, tak. No są wspaniali speakerzy i to, czy Janusz Szydłowski, czy Krystyna Czubówna w poniedziałek, to jakoś to mi zostało w głowie, jak zaczynałem audycję w tonacji Trójki. Byłem zapowiadany przez Krystynę, czy pana Janusza, czy jeszcze innych największych, najwspanialszych prezenterów z rozpoznawalnymi głosami i oni wprowadzali. No i akceptacja realizatorów. Nie będę może tutaj nazwiskami teraz, ale w zasadzie to była pierwsza szkoła i akceptacja przez realizatorów tu w Trójce to równało się tak, jakbyśmy egzamin zdali. Mhm. Poczułeś się pewnie, zostałeś zaakceptowany. Tak. Uwagi, które nam przekazywano, jak mamy się zachowywać, jak mówić. Z tym pierwszym słuchaczem, jak to się mówi, tak? Takim uważnym, osłuchanym bardzo. To jest idealne, no zawsze tak. To było najwspanialsze. Nie wiem, czy ty też tak masz, że to bardzo pomaga, jak ty mówisz i gdzieś tam wzrokiem nawet tak, kontaktuje tak, się tak. Z realizacją, jak to pomaga, jak to motywuje. Oczywiście, jest to flow w czasie audycji. Także tutaj rola realizatora jest niezwykle ważna. No i jeszcze w tym wyjątkowym dniu nagranie od ciebie dla słuchaczy właśnie z tej okazji, z okazji Dnia Radia. Tak, no pamiętam doskonale te poniedziałkowe audycje w tonacji Trójki. Bardzo lubiłem, kochałem te poniedziałki, nie mogłem się doczekać. To o czym mówiłeś, no tak. No i te dźwięki, które doskonale praktycznie wszyscy chyba znają, które to Bob Geldof wymyślił z kolegami, czyli grupa The Boomtown Rats. I don't like Mondays. I do dziś kojarzę ten utwór właśnie z tą poniedziałkową tonacją Trójki. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo było mi miło. Marek Wiernik, dziennikarz muzyczny Trójki. Dziękuję Wszystkiego bardzo. Dobrego tobie z okazji Dnia Radia. Radiowcom i słuchaczom życzmy przede wszystkim. Defeat. they can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? The toys are wild and school's out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the house and wife, and he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. Why reason do you need to be sure? Wspomnień nie brakuje i nie będzie brakowało. Przepasne archiwa, o których jeszcze Państwu powiemy, to nie jedyne ważne dziedzictwo Polskiego Radia, bo nasza instytucja to także świadek rozwoju technologii związanych z dźwiękiem. I o tym Kuba Witkowski. Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą. Historia Polskiego Radia to nie tylko wydarzenia i ich relacjonowanie, to także rozwój technologii. Pomieszczenia studyjne, mikrofony, technologie nadawcze, wreszcie zapis dźwięku. To wszystko zmieniało się wraz z Polskim Radiem. Od pomieszczenia studyjne. W gmachu przy Niepodległości, w podziemiach wciąż są takie miejsca, które pamiętają zamierzchłe czasy. Wchodzi się trochę jak do schronu. Tak, coś takiego. A... To jest przede wszystkim drewno, prawda? To jest drewno i konstrukcja takiego studia jest bardzo skomplikowana. Mówi pracownik radia Radosław Smoliński, akustyk i projektant pomieszczeń studyjnych. To nie są przypadkowe materiały, tylko wymagają podejścia inżynierskiego, naukowego, wykonania obliczeń. Nie mamy w tym pomieszczeniu nadmiernego pogłosu, tylko taki, który był przez projektanta przewidziany jako odpowiedni do wykonywania nagrań w studiu. Bo Polskie Radio było poligonem doświadczalnym dla naukowców z zakresu akustyki. Bez tego nie powstałyby takie perełki jak słynne studio imienia Lutosławskiego. Lutosławski nie ma chyba sobie równych. Tak, to jest sala o akustyce ocenianej bardzo wysoko, jedna z najlepszych w tej części Europy. Uzyskany dzięki projektowi profesora Witolda Straszewicza otrzymujemy dźwięk energetyczny, silny, z pięknym plastycznym pogłosem. Jest też oczywiście studio imienia Agnieszki Osieckiej, zupełnie inne, ale równie ważne, zwłaszcza dla nas. Ale historia techniki radiowej to także mikrofony. To pochodzi z lat 30. lub 40. Mówi radiowy inżynier elektronik Tadeusz Komorowski. Jest to tak zwana butla Hitlera. W drugim pudełku co mamy? Już bardzo wyrafinowany mikrofon pojemnościowy firmy EMT, również berlińskiej. Odrębną dziedziną, ale jakże istotną, jest też technika nadawcza. Kanał lewy. Dziś także cyfrowa, ale wciąż oparta na sieci masztów. Tak uroczyście u państwa tutaj. No codziennie gra Hejnał, my już się do tego przyzwyczailiśmy. Ten sygnał, on jest nadawany stąd? Jak to wygląda? Nie, sygnał jest nadawany z Warszawy. Drogą satelitarną dociera do nas. Zresztą tak samo jak do innych stacji UKF. Po ośrodku oprowadzał mnie szef centrum, Piotr Kożuchowski. Czy ten szum, czy tak brzmi eter? To w zasadzie to tak brzmi chłodzenie nadajnika. Bez tego wszystkiego, mimo szczerych chęci, nie słyszeliby nas państwo. A tak... Tu i teraz wciąż dzieje się historia. Niby zmieniło się wszystko, a jednocześnie wszystko też zostało po staremu. Dźwięk jest dźwiękiem, którym chcemy się z państwem podzielić. A dziś, szczególnie w Światowym Dniu Radia, chcemy się z państwem podzielić także nagrodami w naszym konkursie. Nie takie malusieńkie, ale troszkę większe czekają na państwa słuchawki nauszne. Mamy także trójkowe kubki i albumy jubileuszowe z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Przypomnę numer do wysłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Szczegóły konkursu na naszych stronach internetowych. Czekamy na państwa odpowiedzi do 13.45. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego, za co kochają państwo radio. 71335. A za chwilę kolejni goście. Święto zakochanych. To jutro, a dziś święto zakochanych w radiu. Kolejny zakochany. A nie może być zakochanych w radiu? Też. Piotr Majewski w studiu. Święto. Witam cię. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry wszystkich. Witam państwa przede wszystkim bardzo serdecznie. Zakochany w radiu? Bardzo? Od zawsze. Aha. Od zawsze. Ze wzajemnością? U mnie to było tak, że radio zawsze tak familiarnie postrzegam radio. Mhm. Ja pierwsze 10 lat wychowując się w Łodzi jako dziecko dwojga radiowców tak naprawdę. Co prawda muzycy, ale moi rodzice byli związani z orkiestrą radiową Henryka Debicha. Mhm. Więc ja jako dzieciak, na przykład na te choinki różne, do mamy, do taty, do pracy i tak dalej, to cały czas radio było obecne w moim życiu i w moim dzieciństwie. I tak chyba wtedy się zaszczepiłem. I też taką atmosferę wprowadzasz tu w radiu familiarną właśnie. Tak, dziękuję ci bardzo. Przypomniałem sobie, jak przygotowywałem się do tego spotkania z państwem, przypomniałem sobie takie zdjęcie, które muszę odnaleźć, jest na pewno u mojej mamy. Stoję przed takim ogromnym mikrofonem, to się Boom nazywało. Wiesz, taki studyjny, nad orkiestrą zawisała taki wielki mikrofon i ja, taki maleńki, nie wiem, może czteroletni chłopak w rajtuzach przy tym mikrofonie stałem. To takie dosyć wstydliwe zdjęcie, ale bardzo małego znamienne Piotrusia. Właśnie, tak. Muszę je odnaleźć, naprawdę. Czas na kolejnego naszego gościa i wspomnienia. Takie właśnie radiowe ściśle. To już, to tak. No, to dziękuję państwu bardzo. Nie, musisz zapowiedzieć i powiedzieć tak? Jeszcze coś więcej. To, dobrze, to tego gościa zapowiem specjalnie. prezes Krzysztof Michalski, z którym spotkałem się dokładnie przedwczoraj, opowiadał nam o radiu przez dwie bite godziny od północy do drugiej w nocy, z czwartku na piątek. To był taki prolog obchodów naszego święta radiowców wszystkich. Opowiadał również o anegdotach. Sobie dywagowaliśmy o tym, jak często zdarzają nam się wpadki antenowe. Piotrek? No, zdarzają nam się, nie dalej jak minutę temu. To już. No to dobrze, to posłuchajmy, jak jedna z wpadek antenowych ugotowała naprawdę wielkich artystów Polskiego Radia. Tadeusz Bocheński. Wielką postacią przedwojennego i powojennego Polskiego Radia był speaker, który zaczynał rzeczywiście od samego początku. Kochała się w nim cała Polska, miał cudowny głos. Tadeusz Bocheński. I on, no ja mam taki ulubiony fragment jego opowieści. To jest coś, co często powtarzamy. W tym momencie w taki tryb, który zresztą jest kultywowany i wykorzystywany bardzo często współcześnie podczas obchodów wszelkiego rodzaju świąt związanych z radiem. Mówi pan, że chwalimy się wpadkami, tak? Tak, no właśnie, to może posłuchajmy, dobrze? Tak, posłuchajmy. Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,8. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmiali? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para, to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,8 sekundy. Brązowy medal zdobyła również para Polska. Nie, moi drodzy, to będzie skandaliczne. Nie, no naprawdę, no, może ty poważnie, jak już zabierzesz się do tych rzeczy. Nie było w tym nawet specjalnie nic śmiesznego, ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji. Nachman i Strelinger. Tak. Para ta. No rzeczywiście, to się zdarza. To była tak zwana głupawka, bo rzeczywiście, no z czego tu się śmiać? Natomiast słuchaliśmy obaj i też się zaczęliśmy śmiać. I no komu to się zdarzyło? No rzeczywiście pierwszej gwieździe polskiego speakerstwa. Tego typu wpadki zdarzają się wszystkim, prawda? Każdemu. Tak, no ja pamiętam w Trójce, jak tutaj panowie z redakcji sportowej też kiedyś i też tak, no niby nie było powodu, ale rzeczywiście się zaśmiewali. A i nie tylko z redakcji sportowej, czasem i nam się zdarza. Tak. No mam nadzieję, że państwa także rozśmieszyliśmy, no a bo myśmy się bawili świetnie. Z panem Krzysztofem, kto nie słuchał, jak to się mówi, ten trąba. Marszałek Piłsudski stał kiedyś przed taką wielką trąbą. Drodzy Państwo, do mikrofonu, jak należy mówić, tego się uczymy my, radiowcy, przez całe życie. Jak obchodzić się z tą piękną kobietą, czyli mikrofonem. No właśnie, pan prezes Krzysztof Michalski także nam podpowiedział złotą myśl na ten temat. Ja mam taki cytat, jeśli by pan pozwolił, z Alberta Einsteina i Szczesława Halskiego. Ja myślę, i to że się to odnosi jest, do radia. To jest niezbędne i nieodzowne, panie prezesie. No więc tak, jeśli chodzi o Alberta Einsteina, to on powiedział tak. W 1930 roku, gdy słuchacie radia, zastanówcie się również nad tym, w jaki sposób ludzkość doszła do tego cudownego wynalazku. Praźródłem wszystkich zdobyczy technicznych jest boska ciekawość i konstruktywna fantazja wynalazcy. Pomyślcie o Erstedzie, który pierwszy zauważył magnetyczne działanie prądu elektrycznego. Pomyślcie o Maxwellu, który wykazał drogę prądu elektrycznego i matematyczne istnienie fal. I o Hercu, który pierwszy zastosował fale magnetyczne do celów radiowych. Pomyślcie o całej armii bezimiennych techników, którzy tak uprościli aparaty radiowe, że dziś stały się one masowymi produktami. I jeszcze jedno. Czesław Halski coś takiego napisał w swojej pięknej książce o Radiu Lwowskim. Radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. No nie chcemy być osłami, więc dlatego kochamy radio i państwo słuchacze zapewne także. Muzyka, która nam towarzyszy, bo spodziewałem się też pytania, co spowodowało, że chciałem być radiowcem. To muzyka, oczywiście, bo dzięki radiu poznałem muzykę, słuchałem jej od najmłodszych lat. Fascynowała mnie. Herbie Hancock zapłodniał moją wyobraźnię w sposób nieprawdopodobny. A artystą, którego pokochałem jeszcze będąc naprawdę pacholęciem, a kocham go do dziś, jest Stevie Wonder. A jednak, to za chwilkę sięgniemy po Stevie'ego Wondera. Opowiedz, miłość to taka od pierwszego zasłuchania była w muzykę, w słowo, w radio, że zapragnąłeś, czy to tak dojrzewało w tobie? Wiesz co, tak jak powiedziałem, radio było obecne w moim życiu od samego początku i to była taka naturalna droga, więc jak podczas studiów mój przyjaciel ze studiów, Piotr Orawski, byliśmy na jednym roku, zadzwonił do mnie, że potrzebny jest ktoś od jazzu. Nie wahałem się nawet sekundy, to był trzeci rok studiów. Ja później na tej samej zasadzie ściągnąłem Wojtka Osowskiego. To my wszyscy razem na jednym roku studiowaliśmy i zasililiśmy potem program trzeci. Każdy się wyspecjalizował, bo przecież... Parata? No weź, bo nie będziemy w stanie. Ale jeszcze mam nadzieję, że dużo uśmiechu przed nami. Powiedz, a obecnie radio w twoim życiu to jaką pełni rolę? Wiesz, bardzo ważną. Kto wie, czy nie najważniejszą. Oczywiście rodzina, najbliżsi, ukochani, to jak w każdym życiu są bardzo ważne te wszystkie aspekty codzienności, ale nie wyobrażam sobie życia bez radia i to bez publicznego radia, chciałbym podkreślić, ponieważ to jest jedyna instytucja radiowa, która ma charakter twórczy i powinna mieć charakter twórczy. I tak powinno być i niech tak zostanie. Oby, oby. No i będziemy jeszcze rozmawiać i czekamy na państwa sygnały również na tematy radiowe, wspominkowe i wszelakie inne, rzecz jasna. Zachęcamy państwa i do korespondencji, i do wzięcia udziału w konkursie. Piotr Mański, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję. A Wondera posłuchamy? Tak, to za chwilkę, a po godzinie 12:00 trójka żąda debiutów, a my w audycji Zakochani w Radiu usłyszymy się także po godzinie 13:00. Smiling faces and earth like stars, a frown can bring out the beauty that you are. Love within, you begin smiling. Says your